وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ پھر اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ یہ دنیا کی سزا تو جو ہے وہ تو یہی ہے کہ بس مر گئے، زلزلہ آیا 400 آدمی مر گئے، 600 آدمی مر گئے، اس میں شاید اذیت کچھ کو محسوس ہوئی ہو، جہاز ہے غرق ہو گیا، اتنے ہزار آدمی مر گئے، کیا اذیت ہوئی ہوگی، چند منٹوں کے اندر آدمی جو ہے وہ ختم ہو جاتا، پھانسی کا ایک جھٹکا لگا گیا، کیا تکلیف ہوئی اسے، کچھ بھی نہیں، یہاں تو صرف خاتمہ کر دیتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں۔ اللہ کا کی سزا سخت ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، انسان چاہے گا موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے، موت نہیں آئے گی، بلکہ اگر کھال جھڑس گئی ہے تو دوبارہ نئی کھال بنا دی جائے گی، تاکہ وہ جلن مستقل طور پر محسوس ہوتی رہے، وہ جلن، ورنہ آپ کو معلوم ہے کھال کے اندر جو ہے وہ حس ہے، جلنے کی تکلیف ہوتی ہے، اندر مسلس وغیرہ کے اندر حس نہیں ہے، وہ جلے تو پتہ نہیں انسان کو نہیں چلے گا، لہذا پھر کھال دوبارہ وہی کھال بنا دی جائے گی تاکہ پھر انہیں وہ جلن جو ہے پوری طریقے سے محسوس ہو۔